είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Pharmaton Zone, η πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Με τον Θάνο τον Καμίραλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Βασίλη, τον Νικόλα, τη ζωή. Τι κάνετε και πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση που το επιθυμείτε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε ποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, εδώ το chat με τα σχολιάκια του όπως κάθε μέρα. Και ταινία προλαβαίνετε να δείτε, είμαστε στην αναμονή. Επαναλαμβανόμενο. Πάνω. Μπλοκ. Πήρε κάτι ο Πουλής, παιδιά. Μην δείτε έναν άνθρωπο χαρούμενο. Τι? Α, πήρε κάτι ο Πουλής. Ότι νόμιζα ότι... Α, περίμενε. Για, μου πήγαν χάλια σήμερα. Θέλω λίγο αισιοδοξία. Μου πήγαν χαλιά. Δεν έχει τόνο. Μπορείς του πήγαν τα χαλιά και θέλει, και θέλει αισιοδοξία. Τι έχουν, τι έχουν τα χαλιά του. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 13 Ιουνίου, οπότε είναι η μέρα της επετείου του θανάτου του Κώστα Εφήμερου, του ιδρυτή και πρώτου εκδότη του The Press Project. Αυτό θα πει ότι όσοι ξέρετε αυτήν την ιστορία θα την ξανακούσετε και εμείς θα την ξαναπούμε, και όσοι δεν την ξέρετε θα την ακούσετε για πρώτη φορά. Γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να σας αφηγηθούμε αυτήν την ιστορία, διότι πολύ απλά τίποτε από αυτά που βλέπετε δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε προηγηθεί ο Εφήμερος. Αν δεν είχε προηγηθεί δηλαδή αυτή η πολύ πολύ περίεργη προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν αυτό το αλόκοτο μείγμα δημιουργικότητας, ρίσκου, φαντασίας, άπειρων ταλέντων, μιας μορφής καθολικής ιδιοφυΐας. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς καμία τυπική εκπαίδευση, ο οποίος μπορούσε απλώς να μετατρέπει σε χρυσό ό,τι έπιανε. Να γίνεται προγραμματιστής, γραφίστας, διεθνούς φήμης, δημοσιογράφος. Ό,τι βλέπετε οφείλεται μόνο σε ένα πράγμα. Ο Εφήμερος ήταν... ήταν πρώτα απ' όλα φίλος και για μένα και για τον, και για μένα και για τον Θάνο. Θα πω για τον εαυτό μου, ήταν ο πιο κοντινός μου άνθρωπος. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Οπότε ήταν μια απώλεια πάρα πάρα πολύ ισχυρή ο θάνατός του και σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ήταν δηλαδή ένα σοκαριστικό γεγονός ότι χάθηκε ένας άνθρωπος στα 40 του έχοντας μπροστά του δεκαετίες δημιουργικής δουλειάς και επίσης μια γυναίκα και δύο παιδιά του, οικείος του, αλλά συζητώντας αυτό που γινόταν εδώ. Ο Κώστας, όπως έχουμε πει κάθε φορά που μιλάμε για αυτόν, ήταν μια αστήρευτη πηγή πρωτότυπων ιδεών. Μπορούσε να κατεβάζει με τρομερή ταχύτητα ιδέες οι οποίες ήταν όλες τρελές, ήταν όλες ιδέες που τις άκουγες και έλεγες ότι αυτό δεν γίνεται, και μέσα σε αυτή την τρέλα όπου απλώς τον άκουγες και έλεγες ότι αυτό δεν γίνεται, έτσι έγινε το The Press Project. Θυμίζω το εξής. Ξεκίνησε να φτιάξει ένα site αρχικά σε συνεργασία με τον Ηρακλή Μπογδάνο, που τον εμπιστευόταν για την αρχισυνταξία. Ο Κώστας είχε την οικονομική ευθύνη και το όνειρό του ήταν να μπορέσει αυτό το site να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Δηλαδή να μπορέσει να πείσει τον κόσμο για κάτι το οποίο τώρα εμείς μπορούμε και το λέμε, μόνο διότι για χρόνια ο Κώστας έπρεπε να υφίσταται τις προσβολές του τύπου «πάλι ζητιανεύεις και τι νομίζεις και πώς θα το κάνεις έτσι», και να αντιμετωπίζει τη δυσπιστία πάρα πολλών ανθρώπων που είχαν όλοι δίκιο. Να αναγνωρίσουμε σε αυτούς που επέκριναν τον Εφήμερο ότι ήταν πολύ λογικό αυτό που του έλεγαν. Ήταν εντελώς παράλογο αυτό που ξεκίνησε να κάνει ο Εφήμερος. Αλλά μερικές φορές, αν ένας άνθρωπος συνδυάζει το πείσμα και την ιδιοφία, μπορεί και να νικήσει το παράλογο. Και έτσι μπόρεσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή πριν να φύγει, μετά μέσα από αμέτρητες και πολύ οδυνηρές περιπέτειες, μπόρεσε να έχει φτιάξει μια πλατφόρμα συνδρομητών που με πάγιες εντολές στήριζαν το μέσο, η οποία πλατφόρμα υπήρξε η απαρχή της τωρινής φάσης του The Press Project. Δηλαδή είναι ο λόγος για τον οποίο μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό και είναι ο λόγος για τον οποίο, πέρα από τα προσωπικά μας συναισθήματα και την φιλία, είναι ο λόγος για τον οποίο έχει σημασία να επιστρέφουμε σε αυτό, καθώς συζητάμε τα οικονομικά μας. Καθώς συζητάμε γιατί υπάρχουμε ακόμα. Έχουμε καταλάβει όλοι αυτό το οποίο το εξήγησε πολύ καλά ο Εφήμερος και έτσι μπόρεσε να πείσει τον κόσμο να πληρώνει για κάτι που είναι δωρεάν. Για κάτι που είναι διαθέσιμο, χωρίς αντίτιμο και χωρίς να υπάρχει firewall, χωρίς να υπάρχει ένα συνδρομητικό πλέγμα που να σε εμποδίζει να διαβάσεις τα άρθρα αν δεν είσαι συνδρομητής. Αυτό είναι ότι ο κόσμος ξέρει ότι η ανεξαρτησία, η δημοσιογραφική, προϋποθέτει την οικονομική ανεξαρτησία. Αυτό είναι το κλειδί. Από αυτό εξαρτώνται τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό το έχουμε καταλάβει πολύ καλά στις μέρες μας. Ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ο Κώστας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απευθύνθηκε στον κόσμο και είπε ότι εφόσον το ξέρεις αυτό, πρέπει κάτι να κάνεις και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πληρώνεις για να μην πληρώνουν οι ολιγάρχες. Η διαφορά είναι ότι ενώ πάρα πολλοί είχαν την ίδια ιδέα ότι μπορούν να πούν αυτό το πράγμα, ο Κώστας ήταν ο μόνος που μπορούσε να βάλει τα λεφτά του σε αυτό. Και όταν λέμε να βάλει τα λεφτά του, σημαίνει να ζήσει μια ζωή μέσα στα χρέη και τις στερήσεις, παρότι έβγαζε πάρα πολλά λεφτά ως ένας διεθνούς επίπεδου προγραμματιστής. Οπότε κάνοντάς το αυτό, με ένα μείγμα τρομερού ρίσκου αυτοθυσίας και δημιουργικής ευφυΐας, μπόρεσε να φτιάξει, θα ήθελα να πω, το διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω το μόνο αυτοχρηματοδοτούμενο μέσο στην ελληνική δημοσιογραφία, που οφείλει την χρηματοδότησή του μόνο στον κόσμο από τα κάτω, και ταυτοχρόνως να μεταδώσει και ένα ήθος δημοσιογραφικό, το οποίο επίσης είναι σπάνιο. Δεν ήταν ευγενικός, αλλά είχε πολύ μεγάλο σεβασμό προς τις ιδέες και ήταν ανοιχτός στο να φτιάξει ένα site, ένα ενημερωτικό μέσο πλήρες, που να μην είναι προσκολλημένο σε κάποιον κομματικό σχηματισμό, αλλά να είναι πραγματικά ένα πεδίο όπου γίνεται διάλογος και έρευνα σε βάθος. Και αυτό είναι κάτι που το υποστήριξε. Ήταν η πρώτη φάση του site, όπου ξεκινήσαμε εξηγώντας την κρίση του ευρώ. Ήταν η φάση όπου για πρώτη φορά θα υπήρχε ένα βήμα από το οποίο διεθνούς φήμης οικονομολόγοι που συζητούσαν για την οικονομική κρίση ως δομικό ζήτημα και όχι ως χαμένη απόδειξη τυρόπιτας, θα είχαν αυτό το βήμα προκειμένου να γίνει μια συζήτηση η οποία θα γινόταν σε υψηλό επίπεδο και θα απέκλινε από την συστημική ενημέρωση για την εξήγηση της κρίσης. Αυτή ήταν η αρχή του The Press Project. Όπως ξέρετε, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, αλλά η αντίσταση σε αυτό που θα λέγαμε με την γλώσσα εκείνης της εποχής μνημονιακή προπαγάνδα, υπήρξε ο συγκροτητικός πυρήνας αυτού του εγχειρήματος. Η καρδιά αυτού του εγχειρήματος είναι η οικονομική του ανεξαρτησία. Και γι' αυτό και οφείλουμε πάντοτε να είμαστε όλοι ευγνώμονες προς τον Εφήμερο, γιατί αυτή η οικονομική ανεξαρτησία κερδίθηκε με συγκλονιστική και αξεπέραστη αυτοθυσία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω με λεπτομέρεια δεκαδικού τι σημαίνει αυτός ο άνθρωπος να στερείται τα πάντα προκειμένου να υπάρχει αυτό το μέσο και να είναι ανεξάρτητο οικονομικά. Και αυτό, να μου επιτρέψετε να προσθέσω, ότι με τη λίγη πείρα που έχω από τα ανθρώπινα πράγματα, ξέρω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πολλές ιδέες, συνήθως δεν έχουν και καμιά ευκαιρία να διαψευστούν αυτές οι ιδέες τους, γιατί ποιος τρελός πάει να ρισκάρει σε μια κακή ιδέα. Γενικώς, απλώς οι άνθρωποι ασκούν κριτική στις ιδέες των άλλων. Ο Εφήμερος ρίσκαρε, πέτυχε, είχε ευτυχώς, και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος μέσα στην λύπη μου γι' αυτό, είμαι χαρούμενος για το ότι μπόρεσε να το δει όρθιο πριν να πεθάνει, και αυτό οφείλεται στο ότι συνδύασε την τάση του αυτή να ικανοποιήσει την, την επιθυμία του για ένα ανεξάρτητο μέσο με μανία εργασιακή και απαράμιλο ήθος. Ήθος θα πει εδώ πέρα ότι πάντα μπορείς να συμβιβαστείς και να τα βγάλεις πέρα ευκολότερα. Πάντα. Πιστέψτε με, γίνεται αυτό. Το γεγονός ότι κάποιος δεν το κάνει, όσο περισσότερα ξέρει κανείς, τόσο περισσότερο αποκτά συνείδηση αυτού του πράγματος. Όταν δεν το κάνει αυτό, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με κάτι που δεν το συναντάς ποτέ. Στους ανθρώπους δύσκολα ξεκολλάς ένα 5 ευρώ. Οπότε όταν συναντάμε κάποιον που έχουν φύγει από την τσέπη του δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει κάτι το οποίο δεν προβάλλει τον ίδιο, αλλά προβάλλει άλλους, γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν εδώ βήμα, είχαν απόλυτη δημοσιογραφική ελευθερία για να γράφουν έρευνες, ρεπορτάζ. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος δίνει τα πάντα προκειμένου να υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας για το site να το θυμόμαστε, αλλά και για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ως ένα πρότυπο το οποίο εξακολουθούμε να ακολουθούμε. Ίσως ό,τι με αφορά, εξακολουθώ να σκέφτομαι πάντοτε με αγάπη και θαυμασμό. Μη μας ρωτάτε για άλλα μέσα, παιδιά, τώρα δεν θα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Λέω μόνο ότι όταν αναφέρομαι σε κάτι, έχω λεπτομερή εικόνα. Δεν μιλάω ποτέ πρόχειρα. Λοιπόν, Θάνο. Ναι. Λοιπόν, έχουν περάσει 7 χρόνια, ήταν 13 Ιουνίου του 2017 και ήταν ένα απίστευτο σοκ. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους ήταν τέτοιο το σοκ ήταν ότι έβλεπες έναν άνθρωπο καθημερινά, ήξερες για τα προβλήματα στην καρδιά του, αλλά τον έβλεπες τόσο δημιουργικό, τόσο δραστήριο, τόσο να μην τον ενδιαφέρει τίποτα σχετικό, να μην τον απασχολεί, να τον απασχολεί μόνο πώς θα προχωρήσει μπροστά αυτό το όνειρό του, πώς θα κάνει ό,τι μπορεί χωρίς να λογαριάζει την ίδια την υγεία του, και ξαφνικά μαθαίνεις τα νέα και τα νέα είναι αυτά. Και είναι ένα απίστευτο σοκ. Και καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει και 7 χρόνια και είναι η κλασική φάση ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Ένας από τους... Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που... Όχι, τρεις. Τρεις λόγοι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, νομίζω. Κωνσταντίνα, αν θες να προσθέσεις. Το ένα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Κώστα. Το Press υπάρχει μόνο χάρη στον Κώστα. Και θα το εξηγήσω αυτό στη συνέχεια. Το δεύτερο είναι γιατί ο κόσμος μας μαθαίνει, μπορεί τα τελευταία χρόνια ή και τους τελευταίους μήνες, οπότε μπορεί να μην ξέρει την ιστορία αυτού του μέσου και τον άνθρωπο χάρη στον οποίο στήθηκε αυτό το μέσο. Και το τρίτο είναι ότι το οφείλουμε και προσωπικά. Το οφείλει από τη μία το μέσο, αλλά το οφείλουμε και εμείς προσωπικά. Εγώ νιώθω ότι το οφείλω πάρα πολλά πράγματα προσωπικά για το πόσο με βοήθησε από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε. Αν τώρα βλέπετε τα μέσα όπως ο Guardian ή New York Times και λοιπά που ζητάνε συνδρομή από τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες και είναι πλέον δεδομένο ότι ο κόσμος πρέπει να στηρίζει κάτι στο ίντερνετ, την πληροφορία στο ίντερνετ, όταν το σκέφτηκε ο Κώστας δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Γι' αυτό και οι κατηγορίες ότι ζητιανεύεις, γι' αυτό και όλο αυτό που κάποιος μαρκετίστας έσκιζε τα πτυχία του καταλαβαίνοντας ότι ζητάς χρήματα για κάτι το οποίο παρέχεις δωρεάν. Ναι, να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε το Netflix, ούτε ακόμη και το συνδρομητικό YouTube ή το Spotify έχουν κάποια επιτυχία, αλλά υπάρχει το Netflix. Όχι, υπάρχει τίποτα. Συνείδηση στον κόσμο δηλαδή ότι το ίντερνετ δεν είναι όλο δωρεάν. Αυτό δεν υπήρχε τότε. Ήταν μια εποχή κατά την οποία το να πεις στον κόσμο ότι θα πληρώνεις για κάτι που είναι διαθέσιμο δωρεάν ακουγόταν εντελώς παράλογο. Mm-hmm. Και τώρα ακούγεται παράλογο, απλώς γίνεται. Γίνεται και γίνεται και διεθνώς. Δηλαδή τότε δεν γινόταν αυτό. Το Press δημιουργείται σε μια περίοδο που αρχίζει και χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Χάνεται ακόμα περισσότερο προς τα κυρίαρχα ΜΜΕ, πάνω στην κρίση, πάνω στις μέρες, στους μήνες, τα χρόνια που υποστηρίζονται τα μνημόνια, καταπνίγεται κάθε άλλη άποψη ως ένα όνειρο και παράλληλα μία ανάγκη του καιρού. Ο Κώστας το προχωράει αυτό με προβλήματα, με προσωπικό κόστος, με βήματα μπροστά όπως η πλατφόρμα των συνδρομητών και η ιδέα ότι, που έρχεται σε ένα σημείο ότι δεν αρκεί, δεν αρκούν οι δωρεές. Νομίζω μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν αρκεί να στηρίζεται ένα μέσο μόνο από τις μηνιαίες δωρεές και έρχεται η ιδέα για τις πάγιες εντολές που και τότε δεν ήταν διαδεδομένο. Τώρα μπορεί κάποιος να δίνει 5 πάγιες εντολές μαζί με το Press, να δίνει, ξέρω εγώ, και στο Netflix για παράδειγμα. Και τότε δεν ήταν το ότι μήνα το μήνα να στηρίζεις σταθερά κάτι το οποίο είναι δωρεάν και δεν λαμβάνεις κάποιο προϊόν έτσι, δεν σου έρχεται κάτι στο σπίτι. Προχωράει αυτό και λίγο πρόλαβε να το δει να γίνεται πράξη και να πατάει στα πόδια του. Είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε γιατί μπορεί από το 2017 το Press να έχει κάνει βήματα μπροστά. Αυτό φαίνεται και στη σελίδα διαφάνειας, φαίνεται στα οικονομικά του δεδομένα, φαίνεται σε μια σειρά από πράγματα, φαίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή που τότε τα λέγαμε στο ραδιόφωνο του Press. Προφανώς και με μικρότερη απήχηση σε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Κάναμε και οι δύο εκπομπές με τον Κώστα. Φαίνεται σε διάφορα πράγματα, μικρά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πιστωθούμε ολοκληρωτικά κάτι από αυτά. Και ο Κωνσταντίνος ως ο δεύτερος εκδότης συμφωνεί μαζί μου. Σε αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι παιδιά, ξέρω, ο Πουλής το πήρε από εδώ, το έχει πάει εκεί. Μπράβο στον Πουλή. Αν ο Κώστας δεν είχε βάλει τη βάση ώστε να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα των συνδρομητών, θα κλείναμε την επόμενη μέρα. Θα κλείναμε την επόμενη μέρα. Δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει, οποιοδήποτε μπράβο, ένα μέρος αυτών των μπράβο, την κριτική τη δεχόμαστε όλοι εμείς. Δεν είναι ο Κώστας εν ζωή. Δεν μας λέει τι να κάνουμε. Ένα μέρος των μπράβο, ένα σημαντικό μέρος πάει πάντα στον Κώστα Εφήμερο. Ελπίζω να το εξηγώ με σαφή τρόπο. Είναι και πρακτικά. Είναι νούμερα, είναι αριθμοί, είναι λεφτά. Όταν πήρε την καινούργια του μορφή το Press, υπήρχε μια πλατφόρμα ανθρώπων, χιλίων κάτι, που μπορούσε να στηρίξει αυτό το μέσο. Δημιουργήθηκε χάρη στις προσπάθειες και το όνειρο ενός ανθρώπου. Σε αυτούς όλους, στους 101 ο ένας ήταν ο Κώστας, τελευταίος ένας, 100 οι υπόλοιποι, σε αυτούς όλους χρωστάμε το ότι συνέχισε το μέσο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται από πάνω. Ως ας πούμε κάποιο κερασάκι σε όλο αυτό. Λέμε πολύ συχνά ότι σε εμάς ανήκουν συγχαρητήρια που δεν το βουλιάξαμε, ναι, και δεν θα μπορούσε να συνεχίσει χωρίς να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να εργάζονται εδώ πέρα και προφανώς και εσείς μπορεί να ξέρετε μόνο εμάς, να μην έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάμε και ποιος είναι αυτός. Παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ για να το καταλάβετε ότι οι δημοσιογράφοι δεν λείπουν, τα λεφτά λείπουν και λεφτά από ευγενή πηγή, αυτό λείπει. Mm-hmm. Αυτό λείπει από παντού, δηλαδή λεφτά με χρηματοδότηση από τα κάτω είναι κάτι που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν το βρίσκεις. Γιατί? Ο λόγος είναι πολύ απλός. Για να μπορέσει αρκετός κόσμος να σε εμπιστευτεί και να σε εμπιστευτεί κατά έναν τρόπο μόνιμο για να σου δίνει κάθε μήνα τα λεφτά του, χρειάζεται να χτιστεί για αρκετό χρόνο αυτή η σχέση, που αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς κάποιος να είναι διατεθειμένος να χώσει χρήματα σε μια χωάνη δίχως πάτο για πάρα πολύ καιρό. Αυτό έκανε ο Εφήμερος. Ήταν διατεθειμένος πρώτον να κρατήσει αυτή τη στάση, και ξέρετε τι θα πει να κρατήσει αυτή τη στάση πολύ πρακτικά. Θα πει να βοηθήσεις να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ ασκώντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία, αλλά την επόμενη μέρα να είσαι ένα μέσο το οποίο κρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας φαίνεται αυτονόητο? Δεν είναι. Mm-hmm. Για τα δημοσιογραφικά μας πράγματα δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι είχες μαζέψει από κοινωνικό κεφάλαιο, πώς να το πω, πιθανές επαφές, πιθανές πηγές χρηματοδότησης και κόσμο που πίστεψε, την επόμενη μέρα το πρωί βρίσκεσαι απέναντι σε όλους αυτούς, γιατί έχεις ένα μέσο το οποίο είναι ανοιχτό στο να ασκήσει κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση πια της, της εξουσίας και να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα επειδή το, το όραμα ήταν ένα ανεξάρτητο μέσο. Να διαβάσετε, θα βάλουμε το, το link, να διαβάσετε το κείμενό του, το τι και το πώς στην, στη δημοσιογραφία. Είναι ένα πολύ εκτενές κείμενο. Ο Κώστας αυτό θα το, θα το έκανε ένα βιβλίο, θα το έκανε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε πόσο πλατή ήταν το όραμα αυτού του ανθρώπου. Δεν αποτελεί εκδήλωση με, με ταπεινοφροσύνης για μένα να λέω ότι δεν φτάνω στο δαχτυλάκι του και τολμώ να το πω και για τους υπόλοιπους, σας βρίσκω κανέναν άλλον. Δεν φτάνουμε στο δαχτυλάκι του εις ό,τι αφορά την, αυτό κομμάτι αυτό της δημιουργικής φαντασίας και προσέξτε με έναν περίεργο τρόπο δημιουργικής επιχειρηματικής φαντασίας. Όταν είχαμε κάνει μια ανασκόπηση για τις startup, ένας συμπαθέστατος φιλελέας φίλος της ανασκόπησης είχε πει εσείς τώρα γιατί τα λέτε αυτά, δεν είστε, δεν είστε startup. Είμαστε κάτι που βρίσκεται στον αντίποδα της κουλτούρας των startup, αλλά το παράδοξο με το The Press Project είναι ότι φτιάχτηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος όντως μπόρεσε να το βάλει μπρος και να το κάνει να λειτουργήσει επιχειρηματικά. Και αυτό μπορούν να το πούν πολύ λίγοι, ας πούμε, να το διατυπώσω διαφορετικά, μπορούν να το πούν όσοι έχουν σελίδα διαφάνειας. Θα έλεγα ότι τόσο απλό είναι. Ναι. Τα υπόλοιπα που ήθελα να πω, που έχει να κάνει και με την ανιδιοτέλεια του Κώστα, αυτό το γνωρίζουμε και οι δύο, και εγώ και ο Κωνσταντίνος, από, διαφορετικές, από διαφορετικά πράγματα που κάναμε στο Press. Ο Κώστας έκανε τα τεχνικά της ανασκόπησης. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο εκδότης του μέσου, έχει γίνει αναγνωρίσιμος, γράφει, ξέρω εγώ, κάποιο κείμενο, κάποιο ρεπορτάζ το οποίο αναπαράγεται. Είναι, ήταν ένα σημείο, κάποια στιγμή το Press έφτασε σε ένα σημείο να αναγνωρίζεται και να θεωρείται στα βασικά, τέλος πάντων, αριστερά μέσα. Και έχει τον εκδότη του να κάνει τα τεχνικά, να παιδεύεται με καλώδια για να κάνει εκπομπή κάποιος άλλος. Και να κάθεται στην ανασκόπηση κάποιος άλλος. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Η ανασκόπηση είναι η ιδέα του, του εφήμερου. Ζητώ συγγνώμη από όσους με έχουν ξανακούσει να το, να το λέω, αλλά όταν ξεκίνησε ο Oliver, το Last Week Tonight, που ήταν, ο, που ήταν μια αλλαγή από τον John Stewart και σε ένα πολύ διαφορετικό στυλ πολιτικής σάτυρας, πιο στοχευμένη στη θεματολογία, επειδή ήταν εβδομαδία, μου είπε ο Κώστας να... να ξεκινήσουμε και να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή που κάπως συνδύαζε πράγματα που, που είχα κάνει. Δηλαδή ήξερε ότι παίζω θέατρο, ήξερε ότι ασχολούμαι με την κωμωδία, ότι γράφω, ότι ταυτοχρόνως γράφω πολιτικά, ήμουν αρθρογράφος από όταν ήρθε και με βρήκε σε μια παράσταση των Τσιρτσάτζουλων και μου είπε θα κάνω ένα site και θέλω να γράφεις. Οπότε... για μένα όλο το πέρασμά μου σε αυτόν τον κόσμο οφείλεται στον, στον εφήμερο και θυμάμαι όλες τις φορές που μου περιέγραφε τα σχέδια και του έλεγα, τι να σου πω μακάρι και νιώθω τύψεις για, για τη δυσπιστία μου, νιώθω τύψεις για όλα τα μακάρι που του έχω, πει χωρίς να τα πιστεύω και τελικά η αλήθεια είναι ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα που δικαιώθηκε ο Κώστας και όχι η δυσπιστία μου αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ... πάρα πολύ ειρωνικό, γιατί δικαιώθηκε, δεν θα πω μετά θάνατον, γιατί ξαναλέω ότι πρόλαβε να το δει. Ναι, αυτό το μακάρι το είχα και εγώ θέλω να πω. Δηλαδή καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε περισσότερο της γκρίνιας σε αυτή την κλίμακα. Ο Κώστας ήταν περισσότερο του οράματος. Το έλεγες, δεν το... αλλά σου λέγε τις μεγάλες ιδέες, ας πούμε, όλα αυτά και απλώς κρατούσες μια πισινή, τύπου, εντάξει, ήξερες ότι... δεν είναι φαφλατάς, δεν λέει ψέματα, ότι θα το προσπαθήσει, απλώς κρατούσε μικρό καλάθι. Αυτό. Και συχνά γινότανε. Όπως η φάση με το ότι με τις συνδέσεις για να μιλήσει ο Τζούλιαν Ασάνς σε πανευρωπαϊκό δίκτυο και με τον Ασάνς να ευχαριστεί το Press και τον Κώστα. Υπάρχει αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο. Όπως, σε αυτό δεν ήμουνα, όταν μπήκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με μια τσάντα, γεμάτη καλώδια, έχοντας μία μέρα μετά το μαύρο στην ΕΡΤ και είπε στους ανθρώπους της ΕΡΤ έχω έναν τρόπο να βγαίνει το σήμα διαδικτυακά. Το σήμα βγήκε της ΕΡΤ διαδικτυακά, η ΕΡΤ δεν έσβησε. Έχουν γραφτεί πολλά κείμενα γι' αυτό, γι' αυτόν τον έτσι, περίεργο τύπο που μπήκε ξαφνικά στο ραδιομέγαρο και κατάφερε να κρατήσει ζωντανό το σήμα της ΕΡΤ μέχρι να το πάρει η EBU για 2 εβδομάδες περίπου. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που σου έλεγε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί και σε έλεγες σε πιστεύω αλλά περιμένω να το δω. Και πολλές φορές το έβλεπες. Και να πούμε ότι ξέρετε πολλές φορές είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα, είναι άλλος που έχει το πείσμα, άλλος που έχει το ήθος και πάντα κάτι μας λείπει. Πολύ ωραίες ιδέες αλλά χωρίς φράγκα, πάρα πολλά λεφτά χωρίς καμία ηθική, πάντα κάτι λείπει. Οπότε, ναι, είναι σημαντικό όταν συνδυάζονται αυτά. Να διαβάσετε το τι και το πώς, που είναι αυτό το κείμενο που περιγράφει, είναι από τα πιο πολύ διαβασμένα κείμενα του site μας και σε μια εποχή πολύ διαφορετική για το πώς λειτουργούσε και το site και τα social media, αλλά να το διαβάσετε για να έχετε μια εικόνα του τι ποταμός ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι ένταση υπήρχε, γιατί ξέρετε οι απογοητεύσεις παράγουν και έναν τύπο ανθρώπου, οι απογοητεύσεις, οι φαλιάρες στη ζωή, οι συκοφαντίες παράγουν έναν τύπο που γνωρίζει κυρίως την αυτοπροστασία. Αυτό που κυρίως κάνει είναι να φυλάει τον κόλο του. Είναι να προσέχει, να προστατεύεται, να κοιτάζει να κοιτάζει να τις καπουλάρει. Αυτό κάνουν οι κίνδυνοι. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος στον οποίο η ηθική ακεραιότητα συμβάδισε με το ατελείωτο πείσμα και την ικανότητα να φέρνει τα πράγματα εις πέρας. Οπότε κάπως έτσι από τον συνδυασμό αυτών των πραγμάτων προέκυψε αυτό το site. Θέλω να πω, επειδή γράφετε κάποιοι ότι χωρίς να τον γνωρίσετε βρίσκεται συγκινητική την συνεισφορά του σε αυτό που έκανε, θέλω να σας πω ότι τον πρώτο καιρό μετά το θάνατό του ήταν πολύ αμήχανα, γιατί ερχόταν κόσμος εδώ πέρα, κλαίγαμε μπροστά σε αγνώστους, που γενικά είναι κάτι που προσπαθώ να το αποφεύγω. Έχω ακούσει ότι δεν συνηθίζεται. Αλλά υπήρχε πάρα πολύς κόσμος που έβλεπε πολύ πολύ με μια ακατανόητη συναισθηματική συμμετοχή αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή νοιαζόταν σαν να ήταν δικός του άνθρωπος, χωρίς να είναι, χωρίς να το ξέρει. Και έχει μεγάλη σημασία σε αυτό και είναι δίδαγμα προς όλους μας, γιατί ποτέ δεν σταματάνε τώρα και τα μπινελίκια και οι σκοφαντίες, αυτά θα υπάρχουν και το ξέρουμε. Εγώ δεν το ήξερα πριν το The Press Project, αλλά τώρα το ξέρω πολύ καλά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι υπάρχει ένας μικρόκοσμος πάντοτε στον οποίο θα βρεις τα πάντα και αρκετή μικροπρέπεια. Και υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν θα σου μιλήσει ποτέ, δεν θα σε γνωρίσει ποτέ και ο οποίος μερικές φορές καταλαβαίνει απολύτως τι κάνεις. Καταλαβαίνει και τις δυσκολίες και την γοητεία αυτού του πράγματος, αυτό που έλεγε ότι σας ορκίζομαι είναι το πιο συναρπαστικό εγχείρημα στον τύπο στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων που μπορεί με κάποιους να μην μιλήσουμε ή κάποιες να μην μιλήσουμε ποτέ, αλλά που ξέρω ότι μέσα σε όλο αυτό μέσα σε όλη αυτή τη βαβούρα με τα βρυσίδια και με πράγματα που λες τώρα, αλήθεια αυτό βρήκες να πεις για μένα, για μας, για το εγχείρημα, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που ενδεχομένως χωρίς να εκφράζεται ή κόσμος που εκφράζεται με τον πολύ ταπεινό τρόπο της συνδρομής αλλά χωρίς τον δημόσιο υποστηρικτικό λόγο καταλαβαίνει τι γίνεται. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είχε μεγάλη σημασία και για τον εφήμερο. Μέσα από όλες τις θυελώδεις, όλες τις διαδικασίες, τις περιπέτειες που είχε περάσει το μέσο, είχε τεράστια σημασία να ξέρεις, με κάποιους ανθρώπους νιώθω πολύ φιλικά από τότε, από το καμίνι εκείνης της περίοδου, υπάρχει αυτός ο κόσμος που ξέρει και καταλαβαίνει ακριβώς τι κάνεις. Και αυτό είναι τρομερή παρηγοριά μέσα στις δυσκολίες. Ναι. Ευχαριστούμε Κώστα Σωτήρη. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά πάντα παραμένει μέσα μας το ερώτημα του τι θα έκανε ο Κώστας σε αυτό. Τι θα έκανε ο Κώστας σε αυτό. Σε πολλά πράγματα δεν μπορείς να το ξέρεις. Μπορείς να κρίνεις με βάση συζητήσεις και πράγματα που είχαν συμβεί στο παρελθόν, όταν ήταν ζωντανός ο Κώστας. Σε κάποια άλλα το κρατάμε όπως ακριβώς το βρήκαμε. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν εγώ ήρθα στο Press, ο Κώστας κατευθείαν μου ανέθεσε να γράφω δικά μου άρθρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνεχίζουμε και σήμερα. Είτε κάποιος νέος δημοσιογράφος, κάποια νέα δημοσιογράφος κάνει πρακτική εδώ πέρα, είτε έρχεται με πρόσληψη. Υπάρχει μια μικρή ιεραρχία με την έννοια ότι κάποιος είναι ο εκδότης και κάποιος είναι τυπικά ο συντάκτης, αλλά υπάρχει απόλυτη ελευθερία σε κάθε δημοσιογράφο να γράφει και να καταπιάνεται με θέματα τα οποία θεωρεί ο ίδιος ή η ίδια σημαντικά. Δεν υπάρχει κάτι τύπου είσαι μικρός εσύ, είσαι μικρή εσύ, δεν ήρθε η ώρα να γράψεις δικό σου κείμενο, κάτσε κάνε τη ροή που είναι το πιο απλό τέλος πάντων και έτσι... το πιο απλό πράγμα σε ένα δημοσιογραφικό μέσο. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία και προσπαθούμε να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα και σε νεότερα άτομα που έρχονται έκτοτε στο Press. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε μάθει από τον Κώστα π.χ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο σε πάρα πολλά site, το καταλαβαίνετε. Ξεκινάς από αυτό που, από κάτι το οποίο θεωρείται ελάτζα. Το παίρνα τηλεγραφήματα του ΑΠΕ. Και περνάει πολύ προσπαθώ να το πω πολύ προσεκτικά. Είναι δεδομένο το αντίθετο. Είναι δεδομένο ότι δεν θα αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό και λέμε ότι αυτό που περιγράφει ο Θάνος τώρα, ο Θάνος είναι και ένας άνθρωπος που πάρα πολύ θαύμαζε ο Κώστας, με την έννοια ότι είχε μια οριμότητα που ήταν κάπως ασυνήθιστη για σε σχέση με την πραγματική εμπειρία του. Έτσι τον περιέγραφε, αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο οργανικό εδώ, ότι ο Κώστας είχε κάτι που επίσης δεν το βρίσκεις ποτέ σχεδόν. Δεν ζήλευε το ταλέντο των άλλων. Δεν ζήλευε. Θες επειδή ήταν ψώνιο ο ίδιος και πίστευε πάρα πολύ στον εαυτό του. Δεν ζήλευε. Είχε απέραντη γενναιοδορία απέναντι στο ταλέντο των άλλων. Άφηνε χώρο προκειμένου να φαίνονται άλλοι άνθρωποι σε κάτι το οποίο το είχε στήσει όρθιο με το αίμα του. Υπήρχε πάντοτε χώρος για άλλους ανθρώπους για να φαίνονται. Και επειδή αυτό είναι ένα επάγγελμα πολύ ματαιόδοξο και γενικά οι άνθρωποι που κάνουν δουλειές που φαίνονται είναι κάπως γομάρια και είναι πάρα πολύ πιθανό ότι μέσα σε έναν κόσμο που όλοι θέλουν να φαίνονται θα συναντήσεις απογοητεύσεις και μικροπρέπειες και αγωνιές και σπροξήματα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο συμφωνώ ότι το κρατάμε ως ένα στοιχείο ανθρώπινης ποιότητας πάρα πολύ σπάνιας. Το πόσο ο Κώστας αντί να ζηλεύει φρόντιζε με κάθε τρόπο να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα των άλλων. Λοιπόν, Θάνο. Αυτά. Πάμε να... Πριν προχωρήσουμε, λέμε πάρα πολλά για τον Κώστα. Αξίζει ειδική αναφορά σε δύο γυναίκες που έχουν βοηθήσει και αυτές πάρα πολύ το The Press Project και ειδικά και κατά τη διάρκεια της ζωής του Κώστα, αλλά και μετά. Την Γρανέτα Καρατζά και την Ζωή Παπαδοπούλου. Να πούμε και μία που δεν είναι στο site αλλά είναι στο chat, είναι και η μαμά του Κώστα που μας γράφει από εδώ πέρα και τη στέλνουμε την αγάπη μας. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά έκανες Θάνο. Πάμε παρακάτω, θα σας πούμε τώρα ευχάριστα νέα για την οικονομία, για να σας, επειδή σας κάναμε την καρδιά περιβόλη. Να πω ότι με ένα περίεργο τρόπο, αυτό ενώ είναι ένας θάνατος που με έχει σημαδέψει, έχει αλλάξει τη ζωή μου, Είναι μια ιστορία αισιόδοξη, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Παρά το χαμό, παρά το ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, είναι μια ιστορία αισιόδοξη με την έννοια ότι είναι κάποιος που πόνταρε τα πάντα και βγήκε αυτό που επεδίωξε. Δυστυχώς δεν διαθέτω μεταφυσική σκέψη για να σκέφτομαι ότι κοιτάζει, κάνει, δείχνει. Δεν κοιτάζει, δεν υπάρχει. Αλλά έχει μια σημασία για όλους εμάς ότι γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπήσαμε σαν φίλο, τον ακολουθήσαμε σε αυτό που έκανε και κουτσά στραβά πέτυχε. Προφανώς έχουμε ένα κάρο αδυναμίες και θέλαμε να κάνουμε και άλλα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλα, αλλά κουτσά στραβά πέτυχε, είναι εδώ. Είναι εδώ και είναι ένα site το οποίο μπορούμε να πούμε με απόλυτη και καθαρή υπερηφάνεια ότι δεν έχει ρίξει νερό στο κρασί του δεοντολογικά. Μπορεί να έχουμε άδικο σε όλα, αλλά αυτό φταίει ότι είμαστε κουτεντέδες. Γι' αυτό φταίει κουτεντέδες. Δεν έχεις ακούσει τη φρυσιά που λέμε άντερε κουτεντέ. Μπουμπούνες. Κουφιοκεφαλάκηδες. Ναι. Θέλω να πω ότι οι αδυναμίες που μπορεί να... Δεν θα σχολιάσω ποια δεκαετία προέρχεται αυτό το λεξιλόγιο, αυτό θέλω να πω. Την καλύτερη, τότε που βγαίναν καλές φρυσιές. Τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί κανείς να διαφωνεί με χίλια δυο, αλλά με ό,τι και αν διαφωνεί, αυτό θα αντιστοιχεί στις πραγματικές μας απόψεις. Θα αντιστοιχεί σε δικές μας αληθινές αδυναμίες ως προς το τι μπορούμε να κατανοήσουμε και πού μπορεί να έχουμε δίκιο ή άδικο. Αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να μας προσάψει, χωρίς να πρόκειται για συκοφαντία, ότι σε κάτι έχουμε προδώσει αυτά που πιστεύουμε. Αυτό δεν είναι λίγο. Είναι κάτι το οποίο το συναντάς σπάνια. Οπότε να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, ότι και να διαφωνείτε με εμάς και όχι με αυτόν που μας τα σκάει για να λέμε ότι να είναι, είναι κάτι που δεν είναι λίγο. Καλύτερα κουτεντέδες παρά μπαρουφοχάφτουλες. Λεξικό καινούριο θα βγάλεις. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, και έτσι βλέπεις τον άνθρωπο που έχει ζυμωθεί γλωσσικά μέσα στην καθημερινή ενημέρωση. Θάνο, βουμεροβρισχές είναι αυτά, πες το, μη το κρατάς. Προσπάθησα να το θέσω όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Μια άλλη δεκαετία, είπα. Δεν μασάω από ηλικιακό ρατσισμό. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, θες να πάμε στη Eurostat εσύ. Θες να το κρατήσουμε σε... Στα ευχάριστα. Ναι. Δεν θες τη συζήτηση για τα Ινστιτούτα, ας πούμε. Να γελάσουμε λίγο. Τον πόλεμο για τα Ινστιτούτα, αλλά πάμε Eurostat, ναι. Θετικά νέα για την ελληνική οικονομία. Είναι μια κατηγορία ειδήσεων που τη βλέπεις και πλέον λες το ξέραμε. Το συζητούσαμε και λίγο σε μια συνέντευξη με την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, το συζητούσαμε και έγινε αυτή η συνέντευξη τη μέρα μετά από μια είδηση που έλεγε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία ειδήσεων που πλέον δεν είναι ειδήσεις. Και έχουν να κάνουν με αυτές τις συνθήκες. Σε αυτή την κατηγορία, το ότι το 1/4 των πολιτών της χώρας είναι κάτω από το όριο της, είναι στο όριο της φτώχειας, είναι στάνταρ. Το βλέπεις και λες, το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν μου κάνει εντύπωση. Το ξέρω, το προσπερνάω. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στην 4η θέση, να δω, μας περνάνε κάποιες χώρες. Είναι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Να πω ποιες έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις. Ελλάδα μπορεί σε καλύτερα. Υψηλότερες τιμές. Ρουμανία 32%, Βουλγαρία 30%, Ισπανία 27% και εμείς Ελλάδα 26%. Γιατί Ελλάδα. Τα χαμηλότερα ποσοστά σε Τσεχία, Σλοβενία, Φινλανδία και Πολωνία. Okay. Θα το έλεγες αυτό? Όχι, δεν θα το βρίσκα. Ότι Τσεχία, Σλοβενία και Πολωνία έχουν 12, 14 και 16% φτώχεια. Πώς ορίζεται αυτή η φτώχεια? Κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό? Νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ένα από αυτούς τους τρεις κινδύνους. Φτώχεια, σοβαρή ηλική κοινωνική στέρηση διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Ένας στους τέσσερις λέμε τώρα. Mm-hmm. Το ένας στους τέσσερις αντιμέτωπος με τη φτώχεια, αντιμέτωποι, σημαίνει ότι λίγο πολύ η χώρα μας δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Έχω την άποψη ότι θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε κάπως μια σημαία, ένα πανό, μια πλακέτα, κάτι για να το βλέπουμε συνέχεια το πώς λειτουργεί αυτό. Γιατί γενικά όλη μας η ζωή είναι μια ζωή, προσπαθούμε να αρνηθούμε αυτό που είναι η ζωή μας. Έτσι γίνεται. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι εδώ πέρα είναι μια δυτική ανεπτυγμένη χώρα. Αυτό το ταυτίζουμε στο μυαλό μας με την ελευθερία, τα δικαιώματα, την ευμάρεια. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Η ελευθερία αμφισβητείται. Η ελευθερία του τύπου είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Το κράτος δικαίου πάει περίπατο. Η ευμάρεια είναι αυτό που συζητάμε τώρα, ένας στους τέσσερις. Οπότε θα έλεγα ότι χρήσιμες είναι αυτές οι έρευνες να μας λέει κανένας από λίγο παραέξω τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Και να συγκρίνεται αυτό με όλους τους πανηγυρισμούς για την ελληνική οικονομία, με τα ποσοστά ανάπτυξης και πόσο πάνω είμαστε από τον μέσο όρο στην ανάπτυξη, με τις διάφορες αξιολογήσεις από τους οίκους, με το πώς μας αναβάθμισε σε BBDC+, OBOBB και λοιπά η Moody's και όλα τα υπόλοιπα που ακούμε. Ξεπληρώσαμε και κάτι χρέη, δεν ξέρω αν το άκουσες Κωνσταντίνε, αποπληρώσαμε προώρα δάνεια, 8 δισεκατομμυριάκια. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Mm-hmm. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Που είναι αυτό που έχει σημασία γενικά, να μπορείς να αποπληρώνεις γρήγορα τα χρέη σου. Τα χρέη της χώρας, από τα μνημόνια και τα δάνεια πάνω στα δάνεια, αντί να κοιτάξεις λίγο παραπάνω να φτιάξεις το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Να πεις εδώ ο καλοπληρωτής. Τι θες Δουνουτού, τι θες Ευρωζώνη. Σας πληρώνω και στην ώρα σας. Και έτσι μετά βγαίνουν. Σας πληρώνω και στην ώρα σας, σας πληρώνω και πολύ πολύ νωρίτερα. Αυτό το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Οι δείκτες της φτώχειας υποεκτιμούν τη φτώχεια για μεθοδολογικούς λόγους. Καλύτερα θα ήταν να δούμε τους δείκτες υλικής υστέρησης. Τι είναι τώρα αυτός, θα είναι κανένας οικονομολόγος τώρα αυτός. Άσε μας, άνθρωπέ μου, σε παρακαλώ. Όταν βλέπεις να φλιαρεί δημοσιογράφος, καλό είναι να μην ανακατεύεσαι αν ξέρεις το θέμα. Τώρα, αν δεν το ξέρεις, βέβαια είσαι ευπρόσδεκτος να συνεισφέρεις κι εσύ. Σιλό. Γιατί μισείτε τόσο πολύ τη χώρα μου, ρε γαμώτο. Πάντως, ναι, υπάρχουν σίγουρα πολλοί δείκτες που μπορούν να δείξουν μια συγκεκριμένη κατάσταση και το π.χ. άλλες φορές βλέπουμε δείκτες που έχουν να κάνουν ακόμα και με αυτές τις πολυτέλειες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τεράστιες πολυτέλειες, Κωνσταντίνε, όπως το να μπορεί να φύγει για διακοπές μια εβδομάδα το καλοκαίρι, να πάει διακοπές σε άλλον τόπο μια εβδομάδα. Όταν λες άλλο τόπο, μέχρι Λούτσα. Όχι, δεν ξέρω τώρα, δεν προσδιορίζεται σε χιλιομετρική απόσταση. Όχι, όχι. Αλλά μετά, άμα βάλεις και τέτοιες πολυτέλειες σε εισαγωγικά, αυξάνεται το ποσοστό ανθρώπων που ζουν με μόνο σκοπό την επιβίωση και το να βγει ο μήνας και το να βγει η επόμενη μέρα. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα μέτρηση που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Να το πω λίγο διαφορετικά. Αυτές οι διακοπές που λέμε τώρα περιλαμβάνουν και πλοίο. Γιατί άμα είναι να πάρεις αυτοκίνητο και πλοίο για να πας διακοπές σε νησάκι, εντάξει, πες μας ρε φίλε ότι ανήκει στο 1%, να ξέρουμε κι εμείς πού να ρίχνουμε το πετρίδι. Όχι τώρα ότι θα πάει ο καθένας, μου μάθε τώρα, ο κάθε τελευταίος θέλει διακοπές σε νησιά. Στα νησιά, ό,τι προλάβατε στα φοιτητικά σας χρόνια. Mm-hmm. Αμοργό και Ικαρία και δεν ξέρω εγώ από πού. Ζούμπερι, π.χ. Ζούμπερι. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Προσβάλλουμε το Ζούμπερι αυτή τη στιγμή. Θα εμφανιστούν πάλι. Θα κάνουν σύλλογο μαζί με τους άλλους από πάνω από την Πτολεμαϊδα. Ζούμπερο, Πτολεμαϊδιώτες, ενωθείτε. Έχουμε κι άλλους, παιδιά. Αυτές τις μέρες δεν είναι. Κάπως. Με βρίσκει πολύς κόσμος. Δεν ξέρω γι' αυτό. Λέω μήπως να μην προσθέσω και το Ζούμπερι. Έχεις πει τίποτα περίεργο τελευταία. Εγώ ποτέ. Τίποτα. Μέχρι Λεγρενά. Ωραία και τα λεφτά. Διάφορα όλα. Μας λέει ναι, όχι, δεν το λέμε για να κακοχαρακτηρίσουμε και προφανώς ζούμε σε μια χώρα που έχει πάρα πολλά όμορφα μέρη. Απλώς είναι λίγο περίεργο, όπως και να το κάνουμε, να υπάρχουν τόσοι προορισμοί, τόσα νησιά και να είναι απαγορευτικά για τους πολίτες αυτής της χώρας, είτε Έλληνες είτε μη, και να κατευθύνονται μόνο οι τουρίστες. Δεν είναι τόσο περίεργο να το πεις αυτό. Να πεις ότι είναι απαγορευτικά το να επισκεφθείς περιοχές της χώρας σου το καλοκαίρι. Κουφονίσια, Ικαρία. Αυτό που γίνεται είναι ότι μαζί με τη φτώχεια διαμορφώνεται σιγά σιγά και ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο δεν απευθύνεται σε εμάς, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο, με την έννοια ότι σχετίζεται και με την κατάρρευση την οικονομική, αλλά και με το πώς διαμορφώνεται ο τουρισμός. Αυτό που ονομάζουμε, που έλεγε ο Λαπαβίτσας, ότι είναι κάπως κομική η αντιστροφή εδώ πέρα, που το ονομάζουμε βαριά βιομηχανία της χώρας. Mm-hmm. Ενώ βιομηχανία δεν το λες. Πονάτε νησάκηδες. Πονάτε νησάκηδες, μάλιστα. Βλέπω ότι το πονάτε συνεχίζεται στο chat του The Press Project. Ακάθεκτο. Θάνο, δεν πρέπει να παραλείψουμε το μεγάλο θέμα των ημερών. Γιατί υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν και οι λύσεις. Οι λύσεις, παιδιά, χρειάζονται όραμα και μελέτη. Τη μελέτη δεν μπορεί βεβαίως να την κάνει ο κάθε μούλος. Επίσης τη μελέτη τη στείλαμε στην Ευρωβουλή. Και τώρα ποιος θέει. Τώρα θα έρθει ο άλλος και θα λέει τα φταίω εγώ. Γι' αυτό είναι πρόσκληση. δεν τον έχω δει να σχολιάζει ακόμα. Ικαρία με εναλλακτικούδες που κράζουν την παράδοση ενώ κουτσοχορεύουν τον Ικαριώτικο. Με βάση σε πειρασμό να πω ότι έχω γράψει άρθρο σε αφιέρωμα στον Γιάννη Κιουρτσάκη σε ένα περιοδικό για το Ικαριώτικο πανηγύρι, εναντίον του Ικαριώτικου πανηγυριού. Έχασα μερικούς φίλους, κέρδισε κάτι η ελληνική λαογραφία. Λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο των οργανωμένων think tanks, τα tanks που θα στείλουμε ενάντια στην επέλαση της δεξιάς. Θάνο, τι νέα μας έχεις από τον πόλεμο των ιδεών? Ναι, λέγαμε χθες για την κυβέρνηση που έχει λάβει το μήνυμα της κάλπης, το οποίο το ερμηνεύει όπως θέλει και θα κάνει ένα σχηματισμό ο Πρωθυπουργός και δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει τίποτα στην πολιτική του, ούτε στον ΦΠΑ, ούτε πέρα από ελάχιστες διορθώσεις στον φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτε πουθενά. Οπότε θα είναι ένας επικοινωνιακός ανασχηματισμός. Αλλά να δούμε λίγο και η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, Κωνσταντίνε, πιστεύεις έχει λάβει το μήνυμα της κάλπης? Ασχολείται με τα σημαντικά θέματα? Εννοείται, ναι. Ναι. Μετά λοιπόν τη μεγάλη επιτυχία της μάχης των πόθεν έσχες, ένα θέμα το οποίο μας συντάραξε στη Φάρμα των Ζώων και στο ΠΡΕΣ γενικότερα, θα το είχατε καταλάβει την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και τελευταία πριν τις ευρωεκλογές, το παρατηρούσαμε κάθε λεπτό. Με παίρνει ο Κωνσταντίνος τηλέφωνο, είδες αυτό, είδες εκείνο, τι γράφει το Excel του Κασελάκη. Και μέσα στη νύχτα. Και μέσα στη νύχτα. Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ αστείο ότι τώρα γράφουν ότι στήχησε αυτό το ότι πήγε η αντιπαράθεση στο πόθεν έσχες, φαίνεται να στήχησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λες, κοίτα να δεις. Λοιπόν, μετά από αυτή τη μάχη των πόθεν έσχες, έχουμε την μάχη των Ινστιτούτων. Ανακοινώθηκε και βγήκε και το λογότυπο και το σποτάκι το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Τι έγινε? Δεν θα... Δραματική παύση. Α, δεν είναι δραματική παύση. Νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω κάτι σαν... Όχι, δραματική παύση. Α, συγγνώμη. Βγήκε το λογότυπο λοιπόν, έχει δώσει και προσκλήσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι για την ειρήνη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Και κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα. Και ο Στέφανος Κασελάκης, εντελώς τυχαία, αποφάσισε να ανακοινώσει την ίδρυση του δικού του Ινστιτούτου. Το οποίο Ινστιτούτο θα έχει έδρα και στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη. Είναι κατά της ακροδεξιάς και θα έχει την ονομασία Center for European Progress, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Το οποίο, εντάξει, είναι ένας καλός παραλληλισμός για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, ΝΑΤΟ και δεσμαζεύεται, αλλά okay, δεν νομίζω ότι ήθελε αυτό ο κύριος Κασελάκης. Οπότε έχουμε τώρα μια κουβέντα περί του ότι κάνει Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, απαντάει με το δικό του Ινστιτούτο Στέφανος Κασελάκης και ποιους κάλεσε ο Τσίπρας στα εγκαίνια και γιατί κάλεσε το Χαρίτσι και αν θα πάει ο Στέφανος Κασελάκης στα εγκαίνια του Ινστιτούτου του Τσίπρα και τι θα γίνει με το Ινστιτούτο του Στέφανου Κασελάκη. Και αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αν δεν ενδιαφέρει τον τόπο αυτό το θέμα, δεν ξέρω τι ενδιαφέρει. Παρατάω το διδακτορικό και γυρνάω στην Ελλάδα σούμπιτος. για το Ινστιτούτο Τσίπρας ή Κασελάκης. Εντάξει, δεν είναι. Επίσης, δεν είναι ανάγκη να έρθεις στην Ελλάδα. Είπαμε ότι θα έχει και Νιου Γιόρκ. Θα είναι Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη στο Παρίσι, όπως λέγαμε. Mm-hmm. Να πούμε, παιδιά, ότι εμείς έχουμε ποντάρει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία, εδώ με τα Ινστιτούτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η κρίση χρειάζεται να βάλουμε τα καλύτερα μυαλά, έτσι τα λένε, με τα καλύτερα μυαλά, το έχεις ακούσει αυτό που το λένε, mm-hmm. τα καλύτερα μυαλά, mm-hmm. τα σκέφτεσαι κάπως εγκεφάλου σε φορμόλης και αυτό όταν το βλέπω αυτό, να βάλουμε τα καλύτερα μυαλά να σκεφτούν διεξόδους. Yeah. Καταλάβατε. Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τα ίδια χρήματα και να χρηματοδοτήσουμε μπάχαλα. Δεν υπάρχει αυτό, ε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να στηρίξεις, να έχεις ένα Ινστιτούτο... Μπαχάλων. Ναι ρε παιδί μου, ένα Ινστιτούτο που να μελετάει, ξέρω εγώ, πως και με κάδους. Ένα άλλο που να έχει για τράπεζες. Ένα άλλο Ινστιτούτο που να μελετάει βιτρίνες. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω εγώ, να έχει ειδικά σεμινάρια. Δεν εγκρίνεται η ιδέα σου. Ρε παιδί μου, άκου τώρα, θα έχει. Σήμερα θα μελετήσουμε το ρολό ασφαλείας. Και θα σου περιγράφουν. Γιατί θα έχει ειδικού, θα είναι διάφοροι μπάχαλοι που θα έρχονται εκεί πέρα και θα είναι black block, γραβάτα για να κάνει την διάλεξη. Ο άλλος θα λέει: λοιπόν, το ρολό ασφαλείας. Πώς. Καγκελάκι. Μάθημα. Θα σου λέει ο άλλος: σπουδάζω, χρωστάω καγκελάκι 2, ξέρω εγώ. Ή έχουμε αυτό το μάθημα τώρα: πώς σπάμε πέτρες στο Σύνταγμα για να τις παίζουμε με τους μπάτσους. Αυτά θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμα. Και πιστεύω, δεν βλέπω τη δυσπιστία στο πρόσωπό σου και νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε πια από αυτόν τον διανοουμενισμό των Ινστιτούτων Μελέτης της Κρίσης. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ειλικρινά ότι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι, όχι το Ινστιτούτο, όχι καθόλου το Ινστιτούτο, αλλά ούτε καν οι διανοητικές απαντήσεις στην κρίση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά, και το λέω ειλικρινά αυτό, ακόμη και αν δεν γραφτεί κανείς στα σεμινάρια αυτά που πρότεινα να γίνει. Ωραία, ναι. Είναι κοινωνικό. Είναι δηλαδή τι καταλαβαίνει, τι σκέφτεται, πώς κινείται ο κόσμος που βρίσκεται μακριά από τους πολιτικούς. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον και να μας δώσει μια καταπληκτική απάντηση και να πούμε ναι ρε φίλε, πώς δεν το σκεφτήκαμε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ναι, αυτό είναι. Γιατί την περίοδο της ανόδου της αριστεράς θεωρώ ότι είχε νόημα και χρειαζότανε και λεπτομερής τεχνοκρατική επεξεργασία των προτάσεων. Γιατί κάποιος σε ρώταγε. Οπότε όταν κάποιος σε ρωτάει, έχει σημασία να μπορείς και εσύ να πεις ότι ναι, ξέρω τι λέω. Το ξέρω τι λέω, χρειάζεται πράγματι και μια επεξεργασία συγκεκριμένη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λείπει στην περίπτωσή μας. Αυτό που λείπει στην περίπτωσή μας τώρα είναι λίγο χαμόγελο. Είναι κόσμος που να νιώθει ότι έχει νόημα να σηκωθεί από το κρεβάτι. Κανείς δεν νιώθει ότι έχει νόημα να ξεκινήσει τη μέρα του. Αυτό θα έλεγα. Και ένα Ινστιτούτο που θα το φτιάξουμε και εμείς, ένα δικό μας. Τεστ αντοχής σε δακρυγόνα, μάλιστα. Υπάρχουν, βλέπω, και άλλες ιδέες. Μελέτη και καταστροφή υλικών. Μική. Προτιμούσα την προηγούμενη ιδέα που είχες για Ινστιτούτο να κάνουμε εμείς εδώ σε ένα δωμάτιο του γραφείου να βάλουμε ένα Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Πουλής, ας πούμε, και να δουλεύεις εκεί που δουλεύεις κανονικά. Αλλά να γράφεις... να είναι το στούντιο του τηλεοπτικού να λέγεται Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Πουλής. Γιατί όχι, γιατί να μένουμε εμείς την απέξω. Αν λέγαμε να φτιάξουμε ένα Ινστιτούτο Γεωστρατηγικών Σπουδών Θάνος Καμίλαλης. Εμένα θα είναι τεχνική εταιρεία, θα αναλαμβάνει δημόσια έργα και τέτοια. Οπότε θα έχει αντοχή υλικών. Καταλάβατε, θα είναι κάπως προσανατολισμένο αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δει το Πουλατζάς. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει Ινστιτούτο. Εν τω μεταξύ, να το ξεκαθαρίσουμε ότι πέρα από την πλάκα, δεν είναι κάποιο είδους επίθεση σε ερευνητικά κέντρα, σε πραγματικά Ινστιτούτα που κάνουν έρευνα και μπορούν να παρουσιάσουν έτσι δεδομένα, ευρήματα και πάνω σε αυτά να χαρακτούν πολιτικές. Δεν το σνομπάρουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να μελετήσεις και συμβάλλεις στην επαφή σου με την κοινωνία. Και το έτερο, ας πούμε, δημοσιεύει πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες. Απλώς θεωρούμε ότι δεν μας λείπουν αυτή τη στιγμή, πόσο μάλλον τον ΣΥΡΙΖΑ έχει, και πόσο μάλλον όταν γίνεται ένα έτσι είσαι, θα κάνω και εγώ δικό μου Ινστιτούτο. Γιατί, ο άλλος, ο Τσίπρας, είναι και πρώην πρωθυπουργός. Συνηθίζεται αυτό. Υπάρχει το Ίδρυμα Αντώνη Σαμαράς, για παράδειγμα. Κάθε πρώην πρωθυπουργό έχει ένα ίδρυμα. Το ανακοινώνει και μετά λέει ο Στέφανος Κασσαρίδης, θα κάνω και δικό μου. Το θεωρείς υπερφύαλο? Ναι, το θεωρώ για μένα, όχι για τον Κασσαρίδη. Το θεωρώ γενικά υπερφύαλο, συγγνώμη. Συγγνώμη. Οκ. Εντάξει, θα γενικά. Ούτε απ' έξω δεν θα σε αφήνω να περνά από το Ινστιτούτο μου. Μην περιμένει, όχι χρηματοδότηση. Θα φτιάξω δικό μου. Θα με καλέσει? Όχι. Ούτε εγώ εσένα. Ωραία, εντάξει. Το λύσαμε. Καλά, έτσι κι αλλιώς εγώ θα έχω. Εσύ θα έχεις την γεωστρατηγική, εγώ την αντοχή υλικών, μπετά, ασφάλτος και τέτοια. Οπότε δεν θα διασταυρωνόμαστε. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα λοιπόν, δεν ξέρω ποιο άλλο θέλει να φτιάξει το δικό του. Ναι. Έχω διδακτορικό από αντοχή υλικών. Ορίστε, εγώ έχω αρχίσει και έχω ήδη προτάσεις. Στέλνουνε βιογραφικά. Δεν έχω βρει εγώ αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι οι μπετατζίδες εδώ βρεθήκατε. Τέλος πάντων, εγώ το έχω έτοιμο, θέλω να πω. Ευχαριστώ, παιδιά. Κωνσταντίνε, παίρνει από το τεχνικό γραφείο. Λέει και την επωνυμία τώρα. Η άλλη κάνει ρεκλάμα στο μαγαζί. Παράτα μας, σε παρακαλώ, κοπέλα μου, να σου διαφημίσουμε το μαγαζί. Από εναλλακτική για τεχνική εταιρεία. Ινστιτούτο Ομπάμα, ναι. Ο Τόνι Μπλερ έχει. Συνηθίζεται αυτό, δεν είναι κάτι. Είχαμε και άρθρο παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα. Κοινό άρθρο μαζί με Ζόραν Ζάεφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, με τον οποίο μαζί υπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ακροδεξιά και να υπάρχει συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Θα γίνει στα εγγένεια, θα υπάρξει και η Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που είπαμε, 17-18 Ιουνίου, επευκαιρία της επετείου από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και θα υπάρχουν και διάφορες διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες. Δεν θέλω να ξέρω τι γράφτηκε αυτή τη στιγμή. Πάνω από κάτι και γελάνε όλοι. Θέλουν, λέει, Ινστιτούτο για Λογοπαίγνια. Θάνο. Το φαντάστηκα, ναι, ναι. Θάνο, λέει η Ελένη, θέλουμε Ινστιτούτο για Λογοπαίγνια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να είναι μια υπηρεσία του Ινστιτούτου των Γεωστρατηγικών Μελετών. Αυτά. Κι άλλη έχει διδακτορικό στα υλικά. Πού μου έχετε μαζευτεί όλοι οι ρεμπεσκέδες με τα διδακτορικά εδώ πέρα? Εν τω μεταξύ, έχουν στείλει 3 τα υλικά που αντέχουν πολύ. Αυτό είναι για το Ινστιτούτο με τα λογοπαίγνια. Πήγαινε για το Ινστιτούτο με τα τεχνικά έργα, αλλά θα τον βάλουμε στο άλλο με τα λογοπαίγνια. Ωραία, ναι. Είμαι μιχ, έχω κοπεί σε όλα τα μαθήματα. Α, αυτό μπορούμε να το πάρουμε, που είναι κατά της αριστείας. Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος, δεν έχει περάσει τίποτα. Αυτό θα το κάνουμε πρόεδρο του Ινστιτούτου. Θα το κάνουμε κάπως πασόκ. Θα τον φέρουμε εδώ πέρα και θα διατάζει όλους τους άλλους με τα διδακτορικά για να τους κόβει τον αέρα, μην ζητάνε πολλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η πολιτική επικαιρότητα. Πάω να βαρέσω λίγο το κεφάλι μου στον τοίχο τώρα. Θες να πούμε και για την κεντροαριστερά, για τις εξελίξεις στο πασόκ? Όχι, είναι χαρακτηριστικό. Προφανώς το λέμε για να μας φαίνεται λίγο γελίο. Εγώ καταλαβαίνω να υπάρχουν οι συζητήσεις, να συνεδριάζουν τα όργανα, να προσπαθεί να γίνει μια ανάλυση του αποτελέσματος για το τι πήγε στραβά, τι πήγε σωστά σε κάθε κόμμα μετά τις ευρωεκλογές. Αλλά τώρα παρακολουθείς μια κατάσταση που πραγματικά αποδεικνύει το γιατί είχαμε 58% αποχή. Αποδεικνύει ότι είναι ένα κομματικό σύστημα που δεν είναι σε πλήρη μη επικοινωνία με την κοινωνία. Κάθονται και συζητάνε για τα Ινστιτούτα. Μην σχολιάσω καν το άλλο για τις έδρες. Δηλαδή στο Πασόκ έχει και ένα νόημα ότι εντάξει, ανεβαίνουμε λίγο, τσούκου τσούκου λίγο τα ποσοστά, να δούμε μήπως αλλάξουμε ηγεσία. Εγώ το περίμενα θα γίνει αυτό στο Πασόκ, το είχα πει κιόλας. Το Πασόκ έχει το πιο βασικό θέμα από τα 3 μεγάλα κόμματα, αν δεν είναι δεύτερο. Αυτό μου φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ουσία από όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει, γιατί μετά ξεκινάει και κάτι το οποίο είναι και λίγο στο. Αγγίζει και λίγο το κουτσομπολιό, ας πούμε. Θα πάει, δεν θα πάει, πήγε, τι είπανε, σε ποιον έκανε νεύμα, σε ποιον χαμογέλασε. Πραγματικά δεν βρίσκω κάποιο νόημα σε αυτό. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι μας είναι αποθητικό και το αναφέρουμε. Είναι σαν τη φάση με τα αποθενέσχες. Ακριβώς. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον δυσαρεστημένο γενικά που βλέπει αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Και το φέρτε πίσω τις έδρες και όλο αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι γενικά θεωρείται. Εγώ είμαι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να έχει λυθεί ένα θέμα. Μας απάλλαξε ελπίζω. Μας απάλλαξε από όλο αυτό με το όνομα και το Μακεδονία η ψυχή μας και όλα αυτά τα ακροδεξιά τα οποία υιοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Και με ή χωρίς το ΝΑΤΟ θα έπρεπε κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί ήταν μια διαφωνία μεταξύ κρατών. Αλλά και καταλαβαίνω ότι το προβάλλει Αλέξη Τσίπρας με τον ΖΑΕΦ, ήταν μια δεδομένη του εθνικισμού στα Βαλκάνια, ήταν μια σημαντική συμφωνία. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Μακάρι να την τηρούσε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει αυτή η εικόνα του Τσίπρα, Κωνσταντίνε, ως ένα ιερό τοτέμ και ως ένας έτσι, παράγοντας υπερκομματικός που θα κάνει, θα ενώσει, θα ράνει. Και αυτό δεν αποδεικνύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, βλέπω και την παρέμβαση και το πώς προβάλλεται η παρέμβαση του Τσίπρα. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι είχα 23 μονάδες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η αντίφαση που μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω καν πλέον κατά πόσο στη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Θεός. Δεν έχει κάνει ποτέ λάθος, τον φάγανε μπαμπέσικα κλπ. Αλλά αυτό ισχύει μόνο στο εσωτερικό, στο σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, από δεξιά θα τον κατηγορούν πάντα γιατί κόντεψε να ρίξει τη χώρα στα βράχια, και από αριστερά θα τον κατηγορούν πάντα για το όχι που έγινε ναι. Εντάξει. Συμφωνώ εν μέρη με την έννοια ότι προφανώς μπορείς να ζητήσεις ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει χάσει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις να απομακρυνθεί και να δώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, αλλά ότι μπορεί ξαφνικά όλοι να θυμηθούν ότι πάντοτε διαφωνούσαν με τον Τσίπρα, μου φαίνεται μου φαίνεται λίγο γελίο, δηλαδή οι αποστάσεις εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς. Αυτό μου φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ τίμιο, δηλαδή δεν με πείθει, να πω καλύτερα. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, μπορεί κανείς να πει όχι τα είχα πει στα όργανα, όχι τα νιώθα μέσα μου, αλλά δεν είχα βρει την ευκαιρία να τα βγάλω προς το έξω μου, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όλη αυτή η απόσταση ξαφνικά από τον Τσίπρα, εντάξει τώρα ας αναγνωρίσουμε ότι αυτά που είναι αρνητικά για μένα, δηλαδή ότι είναι ο άνθρωπος τον οποίο ταυτίζομαι την Κολοτούμπα, είναι ταυτοχρόνως αυτά που τον έκαναν πρώτον να καταφέρει να πάρει την εξουσία, που δεν το θεωρώ λίγο, και να καταφέρει και να διατηρήσει την εξουσία, που δεν το θεωρώ λίγο. Οπότε τώρα τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ανακαλύπτουν ότι ο Τσίπρας είναι προβληματικός ηγέτης και το είχαν καταλάβει αλλά δεν το έλεγαν, νομίζω ότι ούτε αυτό με πείθει. Δηλαδή και για μένα η κριτική που κάνω είναι κριτική που προέρχεται από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που διαφωνούσε με την Κολοτούμπα ή που διαφωνούσε με το σχέδιο της αρχικής ηρωικής αντιμετώπισης της Τρόικας. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για την κριτική που έρχεται από μέσα, εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Μου φαίνεται ότι δεν είναι πολύ ειλικρινή. Όχι, εντάξει, σε κάτι πολύ ευημέρους. Δηλαδή, εγώ το έλεγα για το γενικό, ότι είναι η λατρεία του Τσίπρα που δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Θες να βάλεις και την αριστερά, βάλει και την αριστερά. Και είναι φοβερό το πώς αποτυπώθηκε αυτό στις εκλογές του 23. Με 23 μονάδες διαφορά. Και παράλληλα γίνεται η προσπάθεια να προβληθεί ως η μεγάλη προσωπικότητα γενικά της κεντροαριστεράς. Και αυτό βλέπω ότι. Αυτή είναι κουβέντα στην οποία συμμετέχουν όμως ΣΥΡΙΖΕΙ και πρώην ΣΥΡΙΖΕΙ. Δεν είναι κουβέντα στην οποία συμμετέχει και κανείς άλλος για να πούμε ότι αυτό είναι λεπτομέρεια σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Η υπόλοιπη κοινωνία τώρα τι λογαριασμούς να έχει με τον Τσίπρα. Η υπόλοιπη κοινωνία ό,τι λογαριασμούς είχε με τον Τσίπρα τους έκλεισε μαυρίζοντάς τον εκλογικά. Δεν έχει Ινστιτούτο Αντικουκουέ Εμπάθειας. Συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο δεν θα έχουμε Θάνο Καμίλαλη, θα έχουμε Γεωργία Κρυεμπάρδη. Mm-hmm. Στην απέναντι πλευρά. Να πάρουμε καμιά άδεια. Λοιπόν. Αυτό είναι το μότο των επόμενων ημερών. Το συμμερίζεται εδώ ο εκδότης. Το συμμερίζομαι, κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα. Με τη βερμουδίτσα. Πάλι προδίδει τη βερμουδίτσα. Με τη βερμουδίτσα από κάτω. Παιδιά, παντελόνι κουστούμιού φοράω. Μην κοιτάτε που βγάζω το κουστούμι και βάζω ένα t-shirt για να νιώθετε πιο κοντά μαζί μου, να νιώθετε κι εσείς ότι είμαι απλός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, για να πάω και για να έρθω, έρχομαι πάντα με κουστούμι. Καλησπέρα από Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισίας. Τι έχασα 2 εβδομάδες. Πάμε. Πας πιο πίσω στην αρχή να τα δεις. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Έτσι τσάμπα, παραγγελίες απλήρωτες. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, φιλιά.